podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Lipca, 7, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis Romuald Wójcik. Alert dla wielu miejsc położonych w rejonie Pacyfiku. Po trzęsieniu ziemi na Kamczatce możliwe są fale tsunami. Polska wnioskuje o 45 miliardów euro na obronność z unijnego programu SAFE. W Poznaniu koniec z hulaj noga piekła nie ma. Policja planuje zakup urządzeń do pomiaru prędkości elektrycznych maszyn. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki wydano ostrzeżenia przed tsunami dla wielu miejsc położonych w rejonie Pacyfiku. Wstrząs miał siłę 8,8 stopnia. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym regionie od 1952 roku. Po głównym wstrząsie zarejestrowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Na Dalekim Wschodzie Rosji kilkanaście osób zostało rannych. Zniszczone zostały budynki, w tym przedszkole. Z powodu zagrożenia tsunami ewakuowano miasto Siewiero-Kurylsk oraz Wyspy Kurylskie. Wysokość fal może dochodzić do 4 metrów. Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że poważnego tsunami można się spodziewać przez ponad dobę. Zaapelowano o to, aby trzymać się z dala od wybrzeży. Ostrzeżenia wydano też w Chinach, na Filipinach, Wyspach Salomona, Hawajach, Alasce, w Kalifornii, Meksyku, a także w Peru i Chile. Polska wnioskuje o 45 miliardów euro na obronność. W Komisji Europejskiej została złożona wstępna deklaracja na pozyskanie pożyczki w ramach unijnego programu SAFE. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Oprócz tego, że tam jest dużo środków do wykorzystania, 150 miliardów euro, no to jeszcze jest kwestia udziału z państwami trzecimi, czy procent komponentu europejskiego. To są wszystko rzeczy, które są z punktu widzenia Polski uzgodnione tak, żeby były dobre dla Polski. Także ja tu nie mam wątpliwości, że Polska z tego programu skorzysta. Pożyczki w ramach SAFE będą zaciągane przez Komisję Europejską i gwarantowane unijnym budżetem. W Polsce pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na budowę Tarczy Wschód, zakupy sprzętu wojskowego i amunicji. Rząd nie rezygnuje z prac nad ustawą o asystencji osobistej, zapewnił premier Donald Tusk. Wcześniej na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach szef rządu pytany o ten projekt przyznał, że priorytetem są wydatki na zbrojenia. Po sobotnim spotkaniu premiera w Pabianicach w koalicji Zawrzało Lewica i Polska 2050 zapowiedziały, że jeśli nie uda się przekonać koalicjantów do rządowego projektu, to złożą tę ustawę jako projekt poselski. Premier Donald Tusk mówił podczas posiedzenia rządu, że chce przy okazji rozbroić jedną bombę. W Pabianicach, kiedy mówiłem o tym, jak gigantyczny wysiłek finansowy ponosimy w związku z tym pułapem wydatków na zbrojenia, to przy okazji też odpowiadałem na pytanie o asystencję. Powstało pewnie nieporozumienie. Pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń zapewniał, że ta ustawa jest cały czas dopracowywana. Dzisiaj moje zadanie wciąż jest do zrobienia i wciąż mam autostradę do tego, aby tą ustawę dowieść do końca. Rządowa propozycja zakłada, że z usług osobistego asystenta będzie mogła bezpłatnie skorzystać osoba z niepełnosprawnością od 13 do 65 roku życia. Łukasz Krasoń ma nadzieję, że we wrześniu ten projekt trafi do Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Śledczy mają dziś zdecydować, czy Robert Bąkiewicz usłyszy zarzuty w śledztwie dotyczącym znieważenia strażników granicznych i żandarmów. Lider Ruchu Obrony Granic zarzucił im, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur, mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. Sprawa dotyczy dochodzenia. Prowadzone jest w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w Słubicach. Prokurator referent otrzymał polecenie służbowe, sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi toczy się także kilka innych postępowań związanych z jego działalnością na granicy polsko-niemieckiej. Poznańska policja planuje zakup urządzeń do pomiaru prędkości elektrycznych rowerów i hulajnóg. Koszt jednej maszyny to 18 tysięcy euro. Policjanci chcieliby, aby trafiły one do jednostek jak najprędzej, ale najpierw muszą zostać zalegalizowane. Potem trzeba znaleźć na to pieniądze. Do tej pory sprawdzanie piratów drogowych na tych urządzeniach nie należało do łatwych, przyznaje Sławomir Piechut z wielkopolskiej policji. Przepisy mamy, czym powinny się charakteryzować i jakie te hulajnogi powinny być, natomiast nie mamy urządzenia, które pozwalałoby nam to policjantom badać. Działanie mobilnej hamowni sprawdził szef wrocławskiej drogówki podinspektor Tomasz Kopta. W kilka sekund uzyskał 62 km na godzinę na nielegalnie wzmocnionej hulajnodze. Pierwszy raz rzeczywiście testowałem takie urządzenie i mogę potwierdzić, że rzeczywiście było byłoby ono dla mnie i dla naszych policjantów olbrzymią pomocą. Wsparcie poznańskiej policji w zakupie sprzętu do kontroli zapowiada lokalny magistrat, mówi Michał Lemański. Słyszymy, że jest to bardzo duży problem, wręcz urasta do problemu społecznego. Policja podaje, że w pierwszej połowie tego roku w Wielkopolsce doszło do 69 wypadków i 109 kolizji z udziałem hulajnóg. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń była nadmierna prędkość. Maciej Szefer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu już nasz lokalny trener Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry i faktycznie zaczniemy od piłki nożnej. Lech Poznań już myśli o cofnionej zwieździe Belgrad, z którą być może zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA. Pozostaje jeszcze jeden krok. Wieczorny mecz z Breidablikiem. Przed tygodniem przy bułgarskiej Kolejosz wygrał 7-1. Wydaje się więc, że to czysta formalność. Pierwszy gwizdek na Islandii o 20:30. Coraz większe prawdopodobieństwo, że polskie siatkarki jednak polecą na mundial. Znak zapytania pojawił się, kiedy na granicy Tajlandii z Kambodżą doszło do konfliktu zbrojnego. Rzecznik PZPS Mariusz Szyszko informuje, że Światowa Federacja uspokaja, bo między Tajlandią a Kambodżą wprowadzono zawieszenie broni. Przyszło pismo od FIFOB ostatnie, podpisane przez prezesa Fabio Azevedo, którym w związku z ogłoszeniem zawieszenia broni niejasno podtrzymują deklarację i decyzję o organizacji Mistrzostw Świata przez Tajlandię. Oczywiście uspokajają sytuację. Zapewniają, że gospodarze gwarantują bezpieczeństwo. Tymczasem reprezentacja Polski mężczyzn w Chinach szykuje się do ćwierćfinałowego meczu Ligi Narodów Siatkarzy. Trener Nikola Grbicz ogłosił, że z Japonią nie zagra Mateusz Poręba. Na pozycji libero na liście startowej mamy dwa nazwiska. Młodziutkiego Maksymiliana Graniecznego oraz bardziej doświadczonego Jakuba Popiwczaka. To, czy będę grał, czy nie będę grał, czy będę pierwszym libero, czy drugim libero, to już później jest wypadkowa tego wszystkiego. Natomiast ja przede wszystkim staram się skupić na sobie, na tym, żeby jak najlepiej trenować, jak najlepiej grać i dawać jak najwięcej argumentów trenerowi do tego, żeby właśnie na mnie chciał postawić na koniec. Mecz z Japonią jutro o 13. A dziś po 13 będziemy trzymać kciuki za Krzysztofa Chmielewskiego w Singapurze, bowiem pływak integracyjnego UKS-u Muszelka Warszawa wystartuje w finale Mistrzostw Świata na 200 delfinem. W eliminacjach pobił rekord Polski, w półfinale uzyskał drugi czas. Wielka forma, wielka forma. W Montrealu doszło do tenisowej sensacji nie lada. Jasmine Paolini wypadła za turniejową burtę, a wyrzuciła ją Aoi Ito, mało znana Japonka z drugiej setki rankingu WTA. Dziś do boju ruszą Polki. Na 17 rozpisano pojedynek Magdy Linet z łotyszką Anastazją Sewastową. W drugiej kolejności na kort wyjdzie Iga Świątek, by zagrać z Chinką Han Yu Guo. Późnym wieczorem starcie Magdaleny Frank z Ukrainką Julią Starodubcewą. A pan kolega, które jabłko uważa za najsmaczniejsze? Ja jestem z tego pokolenia, które pamięta kampanię społeczną w Trójce sprzed lat. Były takie hasła: każde bobo zjada lobo, więc mi jakoś to lobo siedzi w głowie. Aczkolwiek kieruję się raczej wzrokiem niż znajomością gatunków jabłek. Co to znaczy? No, że jak mi się jabłko podoba, to jem. Aha, czyli że ma być nie podpsute, nie zabaczywione, tak. Ma się do ciebie uśmiechać. Najlepsze tak? Prosto z drzewa. Aha, no to jest ulubione jabłko na sześć pestek Darka Urbanowicza, który wróci za godzinę z wiadomościami sportowymi, także z kortów tenisowych. A ja powiem, że dzisiaj, gdy chodzi o pogodę dla ludzi i dla jabłek, to burze są możliwe. Burze, przypomnę, na zachodzie, a poza tym zachmurzenie umiarkowane. Nie powinno padać przez cały dzień. Od 18 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Lodówka Bosch No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Słonie z Roztocza, mam na imię Jerzy. Obstawiam Renetę. Szara myszka, wyrazisty smak. przypomina dzieciństwo. Dziękuję bardzo. Chyba nie jest pan jedyny, gdy chodzi o obstawianie tego gatunku jabłka. O tym będziemy mówić do dziewiątej, szukając tego najlepszego. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowalski i Michał Nogaś. Polecamy się. Jest środa, proszę państwa, środa. A to znaczy, że za dwa dni weekend. A jak weekend, to odpoczynek. A jak odpoczynek, to jabłuszko. Minut po siódmej. Spokojnie, spokojnie. Praca dopiero od ósmej. Zapraszamy do Trójki. Wszystko jeszcze można załatwić. Halo? Z tego, co jest mi wiadomo, tego, co moja babcia zawsze mówiła, szara reneta była najlepszym i jest najlepszym jabłkiem właśnie do wszystkich przetworów. Od kiedy pamiętam, jak babcia piekła rożki, to piekła właśnie z szarą renetą. Takie rożki, czyli ciastka, do których trzeba było wykroić ósemkę szarej renety i włożyć całą ósemkę tej szarej renety, zamknąć ją w cieście, rozpadała się w środku i tworzył się taki musik samego jabłka. No, musik jest, bez wątpienia. Piosenka dnia, Sombr, 12 to 12. Yeah. Sombr. Dziś najczęściej na naszej antenie 12 to 12 to piosenka dnia. A teraz uwaga, będziemy jeździć. To znaczy mam nadzieję, że w przyszłości. Dwie oferty, obie zagraniczne, choć z zamiarem produkcji w Polsce. Dwie niepolskie firmy zamierzają walczyć o kontrakt z PKP Intercity na wyprodukowanie, obsługę i serwis 42 nowoczesnych składów piętrowych. Widziałem wizualizację, na nich te pociągi wyglądają jak piętrowe pendolino jeżdżące w tej chwili po Polsce. Wygląda to świetnie. Co to oznacza dla nas, pasażerów? Sprawdził to nasz spec od kolei i szyn, a szyny były w porządku i to wy też, Kuba Witkowski. Jak twierdzą kolejarze, będzie to kolejna rewolucja i to na miarę pendolino. Mówimy o pociągach, które tak naprawdę zmienią sposób podróżowania. Mówi Maciej Dudkiewicz z PKP Intercity i wyjaśnia, na czym ta rewolucja ma polegać. Dzisiaj w Polsce takich pociągów, czyli zespołów trakcyjnych piętrowych nie ma. W takim pociągu będzie mogło podróżować około 500 pasażerów. Ale to nie koniec. Kolejarze zamierzają łączyć te składy, co podwoi tę liczbę aż do 1000. Mamy tyle chętnych, że chcemy wozić coraz więcej podróżnych, coraz więcej miejsc trzeba im zaoferować i wąskim gardłem zaczyna być infrastruktura. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Już nie da się wysłać w niektórych godzinach więcej pociągów jeden za drugim. Już nie da się wydłużyć peronów i dołożyć dodatkowych wagonów, w związku z czym budujemy w górę. No i właśnie rozwiązaniem tego problemu są pociągi piętrowe. Średniorocznie frekwencja w pociągach rośnie o 10% i w tym roku PKP Intercity znów idzie na rekord, głównie za sprawą połączeń między dużymi miastami. I na tych trasach nowe piętrusy zapewne zobaczymy. Czyli na przykład z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia czy nawet Terespola. Ale też na Śląsk czy do Krakowa i wszędzie tam, gdzie składy będą mogły jechać 200 km na godzinę. Też te pociągi są kupowane z myślą o centralnym porcie komunikacyjnym, gdzie no, prędkości pociągów, które będą one mogły osiągać, no właśnie będą takie lub wyższe. Ale piętrowe składy to nie koniec wymiany taboru. Wciąż modernizowane są tradycyjne wagony, dojdą też zupełnie nowe. W sumie 650. Trwa też zakup ponad 170 lokomotyw, ale to, co istotnie zmieni siatkę połączeń, to pojawienie się na torach 35 składów dwusystemowych, czyli spalinowo-elektrycznych. To, czy gdzieś dociera linia zelektryfikowana czy niezelektryfikowana, nie powinno decydować o liczbie połączeń i ofercie przewozowej. Karol Tramer z redakcji dwumiesięcznika z biegiem szyn. Mamy takie miasta jak Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Świdnica. Są to duże ośrodki, kilkudziesięciotysięczne. Gorzów Wielkopolski ma nawet ponad 100 tysięcy mieszkańców i liczba połączeń nie odpowiada potencjałowi ludnościowemu tych ośrodków. Ale składy umożliwią też tworzenie nowych, nietypowych połączeń. Jak Jelenia Góra, Żary, Zielona Góra, Szczecin. Albo Szczecin, Drawsko-Pomorskie, Szczecinek, Chojnice, Trójmiasto. Pociągi mają jeździć też między innymi do Łomży czy Hajnówki. Składy spalinowo-elektryczne wjadą za niecałe 2 lata, a te pojemne piętrowe za 4, czyli w 2029. One właśnie zostaną wyprodukowane w zakładach albo w Siedlcach, albo w Chorzowie. Na ostateczne rozstrzygnięcie przetargu musimy jeszcze poczekać, ale już otwarto koperty z ofertami. Obie w sumie opiewają na około 7 miliardów złotych. Wielkie pieniądze, ale też mam nadzieję, wielka wygoda. No ciekawe, czy można przewidzieć, jak to będzie. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść. Czego chcę? Myślałem, że za późno. Zaklęcia śledź, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół. Jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, dzisiaj o jabłkach. Pół na pół. Jedna połówka Renety, druga połówka Kosztelia. A pani? Ja jestem ewenementem absolutnym, ponieważ ja kocham jabłka obite i brzydkie. Te, które wszyscy odkładają, to są moje ulubione, ponieważ są lekko słodkie wtedy. Takie z pomarszczoną skórką i po prostu wyobijane, więc u mnie nie ma znaczenia gatunek, a bardziej właśnie ten nieperfekcyjny, absolutnie dla niektórych odrażający wygląd, więc jestem takim jabłkowym śmietniczkiem. Jest takie powiedzenie jabłkowe znane, prawdziwych przyjaciół poznaje się po obiciu. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Tom Rozu, powiedziałem to słowo na K i się zaczęło. Chciałbym jabłuszko dorzucić do koszyka. Pewnie tych 6 pestek nie wygram, bo to jabłko jest nie do kupienia, przynajmniej ja nie mogę od wielu lat. To jest Kosztela, połączenie miodu z maliną. I taka ciekawostka jeszcze, mój brat na Kosztele nazywa Gimme Shelter, nie wiem dlaczego. Najlepsze polskie, jakie pamiętam z dzieciństwa jabłuszka, to Kosztele, na które się chodziło po szkole, gdzieś tam do jakichś krzaków, wspinało się na drzewo i to jest jabłko, którego oj, nie jadłem już bardzo dawno, ale smak do tej pory czuję. I to jest polska odmiana. Kosztela to polska odmiana, połączenie miodu z maliną. No, o, znowu ta czarodziejska różdżka. Zrobiło się magicznie. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company. Cause it feels so mystical, magical, oh baby. Cause once you know, once you know.

ich udział w rynku wzrósł do rekordowych 8%, a dominują wśród nich obywatele Ukrainy i Białorusi. Kredyty i pożyczki w polskich bankach mają także obywatele Indii, Rosji, Turcji, Gruzji czy Niemiec. Na dziś zapowiadany jest trzeci i na razie ostatni dzień protestu zorganizowanego przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Kolejarze obawiają się utraty miejsc pracy i nie zgadzają się na marginalizację towarowych przewozów kolejowych. Od 10 do 14 w 13 miastach Polski zablokowane zostaną drogi. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 70 groszy, a euro 4,27. A na twoim bazarku po ile jabłka? Nie wiem, nie kupowałam, ale rzeczywiście mówiłam o tym w serwisach, że coraz więcej osób je znowu jabłka. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ja w ogóle jestem wychowana na jabłkach, bo mój dziadek miał sad. Ja pamiętam takie stare, naprawdę stare odmiany jabłek, papierówki, beforesty. Beforesty moje ulubione, koksy, ananasy. Beforesty to czym się charakteryzują? No, takie słodkie były bardzo, czerwone, super, bardzo dobre. Takie mniam mniam. Mniam mniam. No dobrze, to szukamy, być może ktoś beforesty jeszcze w Polsce hoduje, uprawia i można gdzieś pojechać, żeby zdobyć, bo Sylwia... To ja chętnie. Właśnie, miałaby ochotę zakupić albo chociaż, jak to się mówi, za szczepkę przyjąć. Tak. No dobrze, czekamy. Bardzo dziękuję, Sylwia Zadrożna. Kolejne informacje już wkrótce. Ekonomiczne na naszej antenie. Przypomnę, że dzisiaj dość ciepły dzień od 18 do 23 stopni i że burze będą możliwe po południu na zachodzie. Ciekawe, jakie jabłka się jadało lata temu na ulicach San Francisco. To jest odniesienie się moje bezpośrednie do teledysku, do tej piosenki. Uwaga, to nie będzie sabotaż. Dzisiaj telefony od 6 w sprawie mniam mniam. A moim zdaniem najlepsze jabłka polskie, są to kasztele. Są bardzo stare, nie są aż tak popularne, a są sprowadzane, o ile się nie mylę. Ludwika XIV są sprowadzone do Polski już w XIV wieku i stają się coraz bardziej popularne. Ja dzwonię w sprawie koszteli. To było jedyne jabłko, nawet jak było jeszcze zielone, to już je zrywaliśmy i zjadaliśmy w sąsiadce, bo to było jedyne jabłko, które było słodkie od samego początku. Jak urodziła się moja ukochana córcia Antosia, to ja posadziłem na działce u moich dziadków 3 kosztele kupione gdzieś tam przez internet. Jedno z tych drzew się przyjęło i dzisiaj ma po kilkanaście jabłek. Także potwierdzam, że to są najlepsze jabłka na świecie i niestety ich już nigdzie nie ma. Smacznego w sprawie jabłek 22,7 trójek, a my teraz myślimy już o Katowicach i o weekendzie. Off się zaczyna w piątek, na offie zaśpiewa m.in. ta pani Julia. Sen Julia Rover. Przypomnę, na OFF Festiwalu od piątku do niedzieli będziemy tam silną ekipą. Och, będzie się działo, ale teraz przeniesiemy się na zupełnie inny kontynent. Zapraszamy do Trójki. Tomek jest w Azji Sajewicza, dokładnie w Colombo, stolicy Sri Lanki. Dzień dobry. Witaj, Michale Nogasiu. Dzień dobry, kłaniam się. Witaj, Tomaszu Sajewiczu. Twoje ulubione polskie jabłko to? Gala, czerwona gala, która jest też najbardziej popularna w Azji, ale w Azji są też popularne odmiany Yonagoret. Może Państwo się orientują, to są takie jabłka, które są trochę złote, trochę czerwone i Azjaci właśnie za to takie wybarwienie dwukolorowe bardzo je lubią. Ale najbardziej popularne w ogóle w Azji jabłka to są gala, czyli taka odmiana czerwona. Tak, znam się na jabłkach w Azji. Nie tylko na jabłkach w Azji się znasz, także na tym, że posłów można odwołać się znasz. Co to jest za historia? Oj, bardzo ciekawa historia, bo okazuje się, że prawo wyborcze na Tajwanie to jest nie tylko prawo o wyborach, ale też, ale nazywa się właśnie prawem o wyborach i odwoływaniu posłów, o trybie odwoływania. Okazuje się, że Yuan ustawodawczy, legislacyjny, czyli tajwański jednoizbowy parlament ma taką możliwość, jeśli wyborcom nie spodoba się praca albo istnieją przesłanki ku temu, żeby parlamentarzystę odwołać, to organizuje się referendum. Na Tajwanie jest to o tyle łatwe, że tam są jednoizbowe, jednomandatowe, przepraszam, okręgi okręgi wyborcze, więc takiego delikwenta z jednomandatowego okręgu łatwiej jest postawić pod ścianą, mówiąc, jeśli wam się nie podoba praca parlamentarzysty, praca posła, to zróbmy coś, żeby go odwołać. I rzeczywiście w weekend doszło do takiego masowego, do masowej próby odwołania aż 24 parlamentarzystów na Tajwanie w tych referendach właśnie w okręgach jednomandatowych, ale nie odwołano ani jednego, dlatego że oczywiście ich frekwencja była z jednej strony za mała, bo tutaj ruch oburzonych pracą parlamentarzystów jednej partii, Kuomintangu, to oburzenie wynikało z faktu, że ci parlamentarzyści są po prostu prochińscy. A w ogóle to jest bardzo niezwykle, moim zdaniem, ciekawe. Cały ruch nazywał się ruchem niebieskich ptaków, więc ruch niebieskich ptaków chciał doprowadzić do odwołania parlamentarzystów. To im jednak nie wyszło. W historii Tajwanu tego typu odwołania zdarzają się rzadko, ale wydaje mi się, że sam mechanizm tego typu jest jak najbardziej godny zastanowienia się też do przeniesienia w innych częściach świata. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy to prawo dałoby się przeszczepić? A to musisz już zapytać swoich kolegów i koleżanki w Polsce, dlatego że wydaje mi się, że nasi polityczni analitycy mogliby coś na ten temat więcej powiedzieć. Mnie się wydaje, że to jest dobry mechanizm demokracji, że możemy nie tylko powoływać, ale także odwoływać. W naszych polskich realiach ja mam wrażenie jednak, że mógłby być trochę nadużywany, jeśli dochodziłoby do rozdźwięku między jednym obozem Pałacu Prezydenckiego, a drugim obozem parlamentu, i dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie na Tajwanie. Tomek Sajewicz, powiedz jeszcze tylko na zakończenie, o czym w najbliższą sobotę będziesz opowiadał u Martyny Matwiejuk. W najbliższą sobotę będzie niesamowita naprawdę opowieść o jedynej Polce na Bali, która jest w wyższej kaście i ma spiłowane zęby, ponieważ te spiłowane zęby odstraszają złe duchy i demony na Bali. Zostańcie Państwo, bądźcie Państwo w sobotę z nami. Naprawdę warto. Spiłowane zęby? Tak, spiłowane zęby. Jest specjalny rytuał zarezerwowany wyłącznie dla Balijczyków. Kiedy się wchodzi w dorosłość, spiłowywuje się część zębów, i to pilnikiem, proszę Państwa, takim metalowym, proszę sobie nie wizualizować tego za bardzo, po to, żeby móc walczyć i móc odpierać ataki duchów i demonów balijskich. To jest prawda. To nie są wyłącznie magiczne dowcipy, ale o tym w sobotę w audycji Tomek Pas. Skąd Tomek Sajewicz dzisiaj nadawał? Z Colombo, stolicy Sri Lanki. I o jednym mogę Państwu, dziękując Tomkowi bardzo serdecznie. Dziękuję. Mogę Państwa zapewnić o tym, że on zęby ma piękne i nie spiłowane. To była jak zawsze miła konwersacja z naszym azjatyckim korespondentem. Chwilę temu był na Bali, teraz jest na Sri Lance. Gdzie go rzuci za tydzień? Na pewno o tym powiemy. A to Koji Radical. Song. The lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. Stress going up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Od szóstej konwersujemy na temat i w sprawie jabłek. W sprawie jabłek, ponieważ siedzę w branży 40 lat i uważam, że najlepszym polskim jabłkiem jest jabłko naszych babci, czyli kosztel. Obecnie praktycznie niedostępny na rynku. Natomiast współcześnie wyśmienite jabłko Alba, też ciężko dostępne, bije wszystkie nagbowe. Pozdrawiam. Wynika z tego, że najlepsze są te mało dostępne. A propos, ktoś napisał w sprawie jabłek, a propos koszteli, to chcę powiedzieć, że ta odmiana ma kilka nazw, które pojawiają się jako równorzędne. Kosztela, kosztel, kosztyla, kosztylka, wierzbówka biała, wierzbówka zimowa. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nikt nie napisał. Przychodzą do mnie powiadomienia dotyczące nowych książek, które wychodzą, ponieważ kupiłam nową książkę Boba Woodwarda, Wojna, opisującą kulisy wybuchu wojny w Ukrainie, jak administracja jeszcze Joe Bidena przestrzegała Ukraińców już w 2021 roku, że będzie pełnoskalowa agresja. Konkurs literacki, kącik bez czytników. Tak. I właśnie zamierzam zacząć ją dzisiaj czytać, więc nie wiem, czy wszystkie sprawy i spotkania umówione nie pójdą w odstawkę, bo książka zapowiada się bardzo ciekawie. Ale to o 8.13 się odbędzie spotkanie. Oczywiście. Mecenas Jacek Dybuła, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Będziemy rozmawiać o słynnej ostatnio sprawie końcu ery właściwie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, przewodniczącego, który nazywa siebie pisowskim talibem, który zablokował pieniądze dla publicznych mediów. Sejm go stawia przed Trybunałem Stanu. On początkowo mówi, że nie uznaje ani decyzji Sejmu, ani prawa, które mówi, że jest zawieszony jako szef Krajowej Rady w momencie, kiedy trafia sprawa do Trybunału Stanu i że już nie może pełnić swoich obowiązków, no ale został odwołany ze stanowiska. Teraz jest nowa przewodnicząca. Tylko ten Trybunał Stanu, to jest wielki dzisiaj znak zapytania, bo on jest sparaliżowany przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, która jest przewodniczącą Trybunału Stanu. I spróbujemy ten węzeł rozsupłać na antenie o 8.13, ale to oczywiście to nie będzie jedyny temat, bo będziemy rozmawiać też o wyzwaniach stojących przed nowym ministrem sprawiedliwości i o tym, czy mamy w Polsce, czy groził nam zamach stanu, jak mówił Szymon Hołownia. Dobrze, a ja mam tylko takie pytanie dodatkowe, niepolityczne, zapraszając na 8.13. Czy masz ulubione jabłko? Zastanawiałam się nad tym dzisiaj, przed chwilą. Ja uwielbiam jabłka, w ogóle uwielbiam owoce, warzywa. Renata, odpowiadasz jak polityk. Bez uników, proszę. Gatunek. Czy mam ulubione? Koszteli nie lubię, bo tutaj odniosę się do tego, co mówił słuchacz. Może Reneta na przykład? Nie. Ona jest taka cierpka, szara Reneta. Ona się nadaje na szarlotkę, a jak wiadomo, ja nie piekę. Wiadomo, powszechnie. Każdy Polak wie, że nie pieczesz. Ja lubię takie jabłka, które się nazywają szampion. O, bardzo dobrze. Szampionka Grochal zaprasza o 8.13. Zapraszam. Piosenka do wyjaśnienia. Kate Bush, Babuszka. Fanów brytyjskiej artystki ucieszyła z pewnością jej wypowiedź, w której Kate Bush zdradziła, że pragnie rozpoczęcia prac nad nowym albumem. Wróćmy zatem do jednego z jej największych przebojów. Babuszka, utwór pochodzący z trzeciej płyty Kate Bush Never Forever, wydanej w 1980 roku, to piosenka co najmniej niecodzienna. Nawet jak na standardy cudownego i ekscentrycznego dziecka brytyjskiej muzyki lat 70. Babuszka powstała bowiem, gdy Kate była wciąż bardzo młodą artystką, zaledwie 21-letnią. Utwór opowiada historię kobiety, która postanawia sprawdzić wierność swojego męża. Przyjmuje w tym celu pseudonim, to właśnie tytułowa babuszka, i wysyła mu listy, które wabią go zapachem perfum. Gdy para spotyka się, mąż dostrzega w kobiecie podobieństwo do jego żony, gdy ta była młodsza i piękniejsza. Mężczyzna ulega jej urokowi bez reszty. Inspiracją dla tej historii była dawna angielska pieśń folkowa Sauvay, której bohaterka przebiera się za rozbójnika, aby sprawdzić oddanie swojego wybranka. Co ciekawe, użycie rosyjskiego słowa nie było szczególnie przemyślane.